Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Herkese merhaba. Bugün güzel bir Ekim günü ve sinema programımızla sesleniyoruz bugün size. Konuğum sevgili Güliz Sağlam. Hoş geldin Güliz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Aslında Güliz'in belki çok yönlü çalışmalarıyla, işte belgeselleriyle tanıyorsunuz. Ben kısa bir girizgah yapmak istiyorum tanımayanlar için. Ama ben de mesela Güliz'de yıllar önce dokumentarist belgesel günleriyle tanışmıştım. Ve yıllardır aslında hem belgesel günlerinden farklı feminist etkinliklerde beraber yan yanayız. O yüzden ben bugün programda bize konuk olduğu için çok heyecanlıyım ve mutluyum. Tekrar teşekkürler davetimizi kabul ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Ben de çok heyecanlıyım. Sizin programınızın da bayağı takipçisiyim. İlgiyle izliyorum. Çok da güzel gidiyor. Aysin'le birlikte senin de hani katılmış olma. Güzel yaptı programı. Çok teşekkürler. Güliz Sağlam, Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde okudu. 10 yıla yakın bir süre yerli ve yabancı bir sürü çeşitli sinema filmleri ve belgesellerde yönetmen ve yönetmen yardımcılığı yaptıktan sonra da bir süredir de Filmwork Kadın Kooperatif'te gönüllü olarak çalışıyor. Bir taraftan bağımsız belgesel film üretimi devam ederken diğer taraftan da çeşitli kolektifler içinde video eylemci olarak toplumsal olayları ve özellikle feminist hareketi, feminist bakışla kadın hareketini, kadın kampanyalarını ve kadınların barış mücadelesini belgelemeye devam ediyor. Gerçekten dokumentariste de uzun yıllar beraber olduktan sonra hani izlediğimiz filmlerde de hep seninle bu sanki çerçeve üzerinden de hani birçok etkinlik yapmıştık. Bugün Güliz'le biraz 2021 Eurasia Doc belgesel film atölyesini konuşalım istedik. Bu atölyelerdeki filmleri, film yapım süreçlerini, belgesel film atölyesinin yapıldığı şehri, şehirdeki belki işçiler, kadınlar, kent hafızası, bütün bunların bir organik birlikteliğini biraz konuşalım istedik. Ben hemen o yüzden topu sana atacağım ve böyle ilk soruyla başlamak istiyorum. Hani bize biraz Eurasia Doc film senaryo atölyesi nedir, nasıl çıkmıştır, hani bugüne kadar mesela kaç tane yapıldı, biraz arka planını ve onun çıkış serüvenini biraz anlatabilir misin? Tabii ki. Şimdi Eurasia Doc belgesel senaryo yazdım atölyesi. İşte 2012-2013'ten itibaren yapılıyor. Aslında bölgesel bir atölye. Şöyle ki Fransa'da Docmont merkezli daha böyle bağımsız ve yaratıcı belgesellerin desteklendiği bir ağ bu. Ve Türkiye Eurasia Doc bölgesine dahil. Burada Gürcistan, Ermenistan, Türkiye, Ukrayna, Rusya ülkelerinde her bir ülke kendi atölyesini yapıyor, senaryo, belgesel senaryo yazma atölyesini. Sonra da sene sonunda bu ülkelerden işte katılan projelerin seçilmesiyle bir ortak yapım buluşması düzenleniyor. Buraya da işte daha çok Almanya'dan, Fransa'dan ve bu saydığım ülkelerden yapımcılar katılıyor, belgesel yapımcıları. Ve dolayısıyla belgesel filmcilerle yapımcıları ve yayıncıları, broadcasterları bir araya getiren bir net, bir ağ oluyor, bir buluşma oluyor. İyi kısmı çok böyle rekabete dayalı değil, daha hani daha yumuşak, daha insani. İnsanlar oraya geldiklerinde herkes birbirinin projesini izliyor, dinliyor, tartışabiliyor ve ilgilenen yapımcılar bulduğunuzda da biraz daha yapım koşulları tabii kolaylaşmış oluyor. Çünkü biz belgeselcilerin biliyorsunuz yani yapımcı bulmak bir tarafa, bir de kaynak bulmak oldukça uzun ve meşakkatli süreçler oluyor. Dolayısıyla bu atölye biraz da bu bağımsız belgesellerin hani biraz daha önünü açmak, biraz daha kaynaklara ulaştırmak ve bir network oluşmasını sağlamak için oluşturulmuş. Dokmont diye hatta web sitesinden de bakılabilir. Başka bölgelerde de var. İşte Pasifik, işte ne bileyim Orta Asya'da var. Karayip var sanırım. Orada da böyle pek çok işte komşu ülkelerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Ben bu atölyeye 2017 senesiydi sanırım katıldım. Yani projemle katılmıştım. O sene İstanbul'daydı. Samal Oben eğitmenimiz. Ve o atölyeye katılan diğer iki arkadaşımla birlikte bu atölyenin organizasyonunu yapma fikri oluştu. Ve Diyarbakır'da bunu yapma fikri oluştu aslında. Çünkü Diyarbakır'da ve işte Diyarbakır çevresinde pek bu tip atölyeler vesaire çok fazla değil. Hani biraz da o bölgenin filmcilerini, belgeselcilerini teşvik amaçlı olsun diye düşünmüştük. Dolayısıyla biz atölyeyi 2019 yılında Diyarbakır'da yaptık. İşte Sinema Akademisi ile ortak. Gayet güzel geçti. Hatta şu anda o atölyeye katılıp sonra ortak yapıma katılmış filmlerden bir tanesi hala yapım aşaması devam ediyor. Yani süreçler öyle hemen 1-2 yılda bitmiyor aslında. 3-4 yıllık süreçlere yayılarak devam ediyor. Hatta benim katıldığım seneden bir sene önce de Ayça Damgacı ve Tümay Göztepe işte katılmışlardı ve onların filmi Patrida'yı da bu sene festivallerde izliyoruz. Dolayısıyla onlar da hani bu atölye sürecinde geliştirdikleri bir hikayeydi ve hani tamamına erdi, darısı hepimizin başına deyip çok da güzel bir film oldu. Buradan da onlara selam yollayalım. Geçen sene tabii pandemi koşullarından dolayı online yaptık. Ortak yapım buluşması da online oldu. Geçen sene ortak yapım buluşmasını Rusya, Prihatina'da bir belgesel festivali vardı. Orada yine online olarak düzenlendi. Bu sene de bakalım, yani şu anda ya Gürcistan'da ya Ermenistan'da bilmiyoruz. Daha çok netleşmedi o. Ama mutlaka her sene bir o ortak yapım buluşması yapılıyor. Online ya da artık yüz yüze biraz koşullara bağlı olarak. Bu sene yine işte bir takım bütçesel durumlardan dolayı ilkini online yaptık, ilk ayağını. İkinci ayağını da şimdi Ekim sonunda yüz yüze yapacağız İstanbul'da, ama bu sene Diyarbakır'a gidemiyoruz. Umarım seneye tekrar Diyarbakır'da oluruz. Ama şu güzel, Türkiye'nin dört bir tarafından katılımcı var. Sadece İstanbul, Ankara değil, farklı şehirlerden 6 tane proje var ve işte geliştirmeye başladılar. Ve benim katıldığımız yıllarda tek bir, işte bir 6 gün ya da 7 gün sürecinde yapılıyordu. Şimdi onu biz ikiye böldük. Daha verimli oluyor çünkü. İlk kısmı işte 4 gün sürüyor, sonra yapılması gerekenler, çekilmesi gerekenler, araştırılması gerekenleri yapıp ikinci kısma geliyor katılımcılar. Dolayısıyla birebir onu geliştiriyorsunuz. Yani günden güne geliştiğini görüyorsunuz projenin. Bu da çok verimli oluyor açıkçası. Çok güzel. Çok güzel anlattın. Aslında İstanbul'da, yani Diyarbakır kısmı ayrıca soracağım sana, ama İstanbul'da da yüz yüze olması sanırım çok heyecan verici. Yani pandeminin ardından belki de ilk kez böyle bir buluşma olacak. Bir şeyi aslında biraz da merak ettim. Hani pandemiyle birlikte özellikle hani belgeselcilerin hani çektiği zorluklar, hani az çok onlara da şahit oluyoruz. Hani bir yönetmenin yazım sürecindeki yaşadığı zorluklar, bunu belki pitch etmesinde yaşadığı zorluklar, hep birlikte siz onları aslında atölyelerde yaratıcı çözümler üretiyorsunuz. Bir belgesel film dosyası nasıl hazırlanır? Aslında onlara bakıyorsunuz. Evet. Yani buradaki şey nasıl işliyor? Mesela sistem hem online hem yüz yüze nasıl işliyor? Biraz onu anlatabilir misin? Tabii. Biraz da bir atölye içeriğinden de bahsedeyim. Şimdi biz atölyede Samuel eğitmenimiz. Samuel de işte Türkiye'yi bilen, İstanbul'da daha önce yaşamış ama Fransa'da yaşayan bir yönetmen ve yapımcı. Aynı zamanda da belgesel eğitmeni. Biz aslında bu atölyede fikri, konuyu, neyse artık en küçük aşamasından geliştirerek onu bir hikaye haline ve bir tretman haline getiriyoruz. Ve bir dosya hazırlıyoruz. Dosya hazırlamak neden önemli? üstüne hani çalışıyoruz, hikayeyi geliştiriyoruz, yönetmen görüşü, işte bu filmi nasıl yapacağız, biçim nasıl olacak, içerik ne anlatacak vesaire, bunlardan oluşan bir dosya hazırlıyoruz. Çünkü bu filmi gerçekleştirmemiz için bizim yapımcıya ihtiyacımız var ve bizim kafamızda, hayalimizde canlandırdığımız filme başka birisinin anlaması için de böyle bir dosyaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla da yapımcı bulmak ya da işte bir takım film fonlarına başvurmak için böyle bir araç yani bu. Bir dosya hazırlamak durumundayız. Bu kurmaca filmlerde de böyle, belgesellerde de böyle. Biz tabii yani benim sürecim de öyle. Ben hani ilk belgesele başladığımda çok el yordamıyla yapıyorduk. Yani böyle yazma, çizmeye belki de çok fazla vakit de ayırmıyorduk. Çünkü hep böyle acil konular, önemli konular, işte bir an önce yapmak istiyoruz vesaire. Böyle bir o anda hani her şeyi düşünüp tasarlayıp yapıyorsunuz. Halbuki tabii ki yani keşke hep öyle yapabilseydik. Burada uzun uzun düşünerek neyi neden yapacağınızı, neden yapmayacağınızı, neye odaklanmanız gerektiğini daha çok düşünüyorsunuz ve daha yaratıcı tabii ki hikayeler anlatıyorsunuz. Yani bu ben Türkiye'deki belgesel sinemaya çok büyük katkısının olduğunu ve olacağını düşünüyorum bu tip belgesel senaryo yazma atölyelerinde. Yani bir metot öğreniyoruz orada. Uygularsınız ya da uygulamazsınız ama sonuçta bir hikaye anlatıyoruz biz. Gerçek insanların olduğu, gerçek olayların olduğu ama yine de bir hikaye anlatıyoruz. Başı sonu ortası olan. Dolayısıyla biraz bunları hani hep beraber öğreniyoruz. Filmler izliyoruz atölyede. Farklı belgesel türlerinden filmler, farklı dönemlerden filmler. O da mesela belgesel kültürüne de çok katkısı oluyor. Ve bu filmlerle ilgili kolektif olarak tartışıyoruz izlediğimiz filmleri. Daha sonra da birebir görüşmelerden oluşuyor seanslar diyeyim. Yani kolektif sadece film izleme, izlediğimiz filmler hakkında konuşma vesaire. Sonra herkesle birebir yüz yüze görüşerek hikayelerini ya da işte konularını geliştirmeye çalışıyoruz. Aslında senin söylediğin şey çok güzel çünkü özellikle film eleştirileri, film analizleri dediğin kısımda da çok fazla yapılmıyor sanırım. Yani bazı film festivallerinde hani workshoplar ya da atölyeler kapalı işte yaratım atölyeleri oluyor ama özellikle eleştiri üzerine, analiz üzerine ve birbirine daha değen projelerin konuştuğu bir şey olarak bence çok hani nefes açıcı, alan açıcı diye de galiba düşünüyorum. Evet, hem farklı belgesel türleriyle farklı dönemlerde yapılmış, o dönemin işte biraz öne çıkmış filmlerini izleme şansımız oluyor. Hem de yani sonuçta biz eleştirmen değiliz. Eleştiri değil ama çözümleme, işte sorumuz varsa onları sorma, bize o film ne diyor, ne anlatıyor, yönetmen ne yapmış, nasıl bir biçim, nasıl bir içerik, o içeriği neden o biçimle anlatmış vesaire gibi. Tabii somut bir şeyden konuşma fırsatımız oluyor böylece. Evet, gayet yararlı yani verimli geçiyor o film izleme ve sonrasında konuşma seanslarımızda. Seans diyorum çünkü hep online. Tabii evet. Onu fark ediyorum. Evet. Çalışkanlık oldu. Şimdi umuyorum bundan sonra artık yüz yüze yapacağız. Evet, belki daha farklı. Ben de içimden öyle geçiriyordum ama dediğin evet. Şey çok doğru. Evet. Peki seçilmiş filmografilerden biraz mesela bahsedersek aramızdan önce. Mesela çok güzel filmler görüyorum, belgeseller görüyorum. İşte Sular Yükselirken var, Kadınlar Cizre ve Silopi'yi anlatıyor. Bu kolektif bir çalışma, Barış İçin Kadın Girişimi'nin. Evet. Senin Tepecik Hayal Okulu var. Sanki Eşittik, Gülfer Akkaya'nın aynı adlı kitabıyla birlikte yapılan. Bölge var, gene senin ve Feryal Saylagil ile beraber yaptığın müthiş bir belgesel var. Kadınlar Grev'de var. Gene Feryal Saylıgil'in. Kafesteki Kuş Gibi var. Namus Nedir var. Evden Uzak'ta var. Yani bu seçilmiş filmlere, belgesellere baktığımızda herhangi bir tematik, ortak bir nokta söyleyebilir misin? Yoksa farklı yerlerden konuşan ama gene işte kadın, kent gibi konuları merkezine alan, biraz bellek içimin hatta sanki öyle hissettim, merkezine alan, başka türlü bir mücadeleyi merkezine alan bir sanki tematik bir şey de hissediyoruz. Yanılıyor da olabilirim. Yo, aslında doğru söylüyorsun. Ben hiç öyle düşünmemiştim şimdiye kadar ama şöyle aslında. Yani ben ilk tabii ilk belgeselim aslında tarla başında geçiyor benim evden. Evet. Ve işte 2000'lerin başında çekmiştim onu. Zorunlu göçle İstanbul'a gelen Kürt bir ailenin işte hayatta kalabilmek için midye satması. Midye denizden midye çıkartıp midye satmalarıyla ilgili. Yani midye orada bir metafor da aslında. Asıl işte bu zorunlu göç ve buradaki yaşam koşulları Kürt bir ailenin anlatmaya çalışıyordum. Zamanla tabii ben de feministleştim. Artık kendimi feminist diyorum. İşte kendimize kadınların kendi belleğini oluşturması, kaydetmesi, bu belleğin o kolektif hafızanın kayda geçirilmesi, belgelenmesi konularına da tabii çok kafa yormaya başladım. Bu işte 10-15 yıldır hala da devam eden bir süreç tabii ki. Dolayısıyla 2000'lerin işte ilk yarısında Feryal'le birlikte, biz film oradan tanışırız Feryal'le ve o zaman hani çok güzel böyle bir hem yani o da feminist, ben de feministim. İşte ortak ilgi alanlarımız ortak. Kadın emeğiyle ilgileniyoruz. Kadın işçilerin işte çalışma koşullarıyla ilgileniyoruz vesaire. Tam o dönemde işte Novamet grevinin olduğu, kadınların Antalya serbest bölgesindeki grevleri vardı işte Novamet firmasındaki. İşte ondan önce Emine Aslan'ın tek başına DESA fabrikasının önünde bir direnişi vardı. Biz biraz o dönem bu direniş ve grevleri belgelemeye, gözlemlemeye zaten kadın hareketi ya da feministlerin kadın işçi grevleriyle falan tam da o işte o dönemde yollarımız kesişti. Kampanyalar düzenledik. Novamet greviyle dayanışma kampanyası düzenledik. İşte Emine Aslan'la dayanışma kampanyaları düzenledik. Zaten hani eylemlere, ziyaretlere vesaire de gidiyorduk zaten. Hani ve kaydetmeye başladım ben aslında yani. Çok da öyle planlayarak film yapalım vesaire diye değildi. Belgelemeye çalışıyordum zaten. Yani o dönem benim kameram da yoktu. Yani bir kamera buldukça bir yerlerden her şeyi kaydediyordum ben zaten. Neyse sonra işte evet biraz daha şey düşünelim dedik, ciddi düşünelim. İşte bir yerlerden bulduk, buluşturduk, başvurular yaptık sanırım. Tabii Kültür Bakanlığı'ydı hatta. Şu anda inanamadım bir an. Oradan da birazcık destek aldık. Ve hemen kendimize kamera, işte bilgisayar, kurgu yapıp yani üretim araçlarımızı hemen aldık. Ve o şekilde tabii biraz daha rahat ve bağımsız filmler yapmaya çalıştık. Ama dediğim gibi gerçekten yani el yordamıyla yapa yapa öğrendik bir sürü şeyi. Ve işte evet o filmler online olarak da açık zaten. İşte aradan da ne kadar 10 geliyor geçmiş değil mi? Geçmiş, evet. O dönem şeyleri görüyoruz, eylem yapılan mekanları görüyoruz. İşte İstiklal Caddesi ne kadar hareketli, cumartesi günleri o Galatasaray Meydanı'nda bir eylem bitiyor, öbürü başlıyor vesaire. Bütün bunları neyse ki görebiliyoruz. Umarım yine öyle olacaktır. Şimdi ama tabii bu son 3-4 yıldır biraz hat kaydı, başka bir tarafa doğru kaydı eylem alanı. Ama hani bu İstanbul'da zaten hep olan bir şey. Hep böyle arada kayar, oraya gidilir, buraya gidilir vesaire. Hani 60'lardan 70'lerden beri böyle anladığım kadarıyla. İşte evet o filmlerde de işte kadın işçilerin çalışma koşullarını öğreniyoruz. Biz de yani o şekilde hani öğrendik. Zaten Feryal'in de doktora teziydi Novamet grevi, kadınların grevi. Hem serbest bölgenin ne olduğunu hem oradaki işte çalışma koşullarını öğrendik. Kadınların nasıl örgütlendiğini, sendikalı olduklarını, sendikanın neden önemli olduğunu, sendikaların özellikle kadın çalışanlarının olması gerektiğini kadınları örgütlemeleri için ve sendikalar da sonuçta eril yapılar. Onun da işte o zamanlardan böyle kırılmaya başladı yavaş yavaş sendikalar içinde de işte çünkü feminizmin çok etkisi oluyor bir sürü yere tabii ki. Öyle bir süreç bilmiyorum çok mu karışık anlattım acaba? Yok, gayet şey, hatta benim soracağım belgesele doğru da çok güzel yol açtın. Gerçekten aslında tamamen hafızayı tutan bir şey, yani belgeleyen bir şey ve senin tam da söylediğin şey, yani o Beyoğlu'nun o hali, farklı serbest bölgelerin gene kayıt altına alınması, zaten her an değişen dinamikler olduğu için hani onları orada belgelemek ve orada gerçekten bir hani arşiv olarak tutmak çok çok kıymetli. Evet. Ben burada hani Bölge adlı filme geçmek istiyorum. O gerçekten çok çünkü çarpıcı. Aslında bölgenin konusu da tam senin demin söylediğin 7 kadın işçiyi anlatıyorsunuz. Feryal'le beraber. Türkiye'nin 4 bir ayrı şehrinde sanırım yanılmıyorsam İzmir, Antalya, İstanbul ve Çorlu var. Burada pek çok işçiyle görüşüyorsunuz. Çorlu değil, Mersin. Mersin, pardon. Tamam. Antalya, İstanbul. İstanbul, tamam. İzmir var, tamam. Yani oradaki birazcık gene çekim süreci ve yaşadıklarınızı hani biraz belki hasta sözlü tarih çalışması gibi bir şey bile olduğunu düşünüyorum. Onu biraz... Sözlü tarih biraz daha, yani çok daha derin yapılıyor. Ama biz röportaj tekniğiyle yapmak durumunda kaldık filmi. Çünkü şimdi şöyle, aslında tam da işte bu Novamed grevi oldu. Biz bir sadece Novamed grevini anlattığımız bir film yaptık, Kadınlar Grev'de. Bunu da burada anmadan geçemem. Necla Akgökçe sayesinde biz haberdar olduk zaten Novamed grevinden. Petrol İş Kadın Dergisi'ni genel yayın yönetmeydi. O çıkartıyordu dergiyi. Ve o dergi sayesinde bizim Novamed'den haberimiz oldu. Ve o şekilde işte büyük bir kadın kampanya, Novamed greviyle dayanışma kampanyası yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından kadınlar grevin birinci yılına gittik, işte hep beraber kadın işçileri ziyaret ettik, orada tanıştık, onlarla konuştuk. Çeşitli tezler yazıldı, kitaplar yazıldı. Yani çok aslında hareketli dönemler. Ha, şimdi de hareketli ama şimdi de direnişler, grevler devam ediyor. Sonra biz Feryal'le bakmaya karar verdik. Yani bu serbest bölge nedir? Serbest bölge, serbest bölge diye. Biraz oraya bakalım dedik. Bu işte 70'lerde zaten bu neoliberal politikaların işte hayata geçirilmesiyle ortaya çıkan böyle tel örgülerle çevrildi ve işte daha çok uluslararası sermayeye yönelik, işte vergiyi alınmayan vesaire, böyle hani tamamen yatırımcıları teşvik etmek için kurulmuş bölgeler ve çalışma koşulları çok ağır. Her yerde çalışma koşulları ağır tabii ki. Yani neden serbest bölgenin bir farkı var diye çok merak etmiştik. Çünkü girişi çıkışı kontrolü, herkes giremiyor içeriye. Servislerle gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Daha kapalı kapılar ardında. Dolayısıyla sendikaların da girmesi kolay değil oralara. Ve o yüzden de çalışma koşulları ne kadar ağır olursa olsun, işçiler daha az örgütlenebildikleri için ya da daha az sendikoya girebildiği için daha işte ağır şartlarda çalışıyorlar. Novamed de bunu kırmış oldu. Yani serbest bölgeye işte sendika vardı. Birleşim mi vardı acaba? Şimdi yanlış olmasın, burayı belki kessek iyi olur. İzmir'deki serbest bölge, Ege serbest bölgesinde vardı sendika. Antalya'da yoktu. Novamed grevinden sonra kadınların grevi, yani sadece kadın işçilerin çalıştığı bir fabrika Novamed ve böbrek setlerine böbrek diyaliz setlerine yapıyorlar, kan seti üretiyorlar. Yani bant sistemi, elleriyle çalışıyorlar, çok seri olmaları gerekiyor vesaire. Dolayısıyla bir sürü işte hak ihlaline de maruz kalıyorlar da, hem de işte sendikalı olmak istiyorlar. İşte sendika olunca da işte takım zorluklar çıkıyor vesaire. Çalışma koşullarını düzeltmekti yani tek şeyleri aslında onların, hani ücretten ziyade. Tabii ücret iyileştirmeleri, ama asıl tuvalete gidemiyorlardı. İşte hamilelik izin ve sırayla işte sosyal hayatınıza karışıyorlar. İşte eve gidin, uyuyun, sabah erken gelin. İşte hiçbir şey, bütün kılığınıza, kıyafetinize, konuşmanıza, her şeyinize karıştıkları bir ortam. Yani birbirleriyle konuşamıyorlar zaten hani çalışma sırasında. İşte tuvalete gittiğinizi yazıyorsunuz, kaç dakika kaldığını, ne yaptığını yazıyorsun vesaire, böyle şeyler. Dolayısıyla işte biz de bütün o grevle bütün bunları öğrenmiş olduk o süreçte. Ona dair bir film yaptık. Sonra diğer serbest bölgelere de bakalım dedik. Acaba hani Türkiye'nin diğer yerlerindeki serbest bölgeler de mi böyle Yoksa hani sadece Antalya özgünü. Neyse sonra işte İzmir'de Ege Serbest Bölgesi'nde yine böyle otomotiv sektörüydü sanırım. Orada işte çalışan iki ya da üç kadın işçiyle görüştük. İşte onlar örgütlüydü. Birleşik Metal işte örgütlüydü. Evet, hatta işte sendika aracılığıyla da ulaşmış olduk işçi kadınlara. Sonra Mersin'e gittik. Mersin tabii ki konfeksiyon, tekstil ağırlıklıydı oradaki serbest bölge. Orada mesela içeride çekim yapmamıza izin verdiler. Biraz tabii çekim sürecinde izinler vesaire zorlu oldu. Ama bir şekilde halletmeye çalıştık. Oradaki koşullar da çok ağırdı. Ve serbest bölgenin böyle bir garip bir şeyi de vardı. Reputasyonu mu diyeyim, ne diyeyim. Böyle pek hoş bakılmıyordu açıkçası. Öyle bir takım şeyler falan. İşte orada iki kadınla orada görüştük. Ama dediğim gibi yani röportaj tekniği daha başka bir teknik kullanamazdık. Çünkü herkes çok yoğun çalışıyor ve evdeki o 2-3 saatlerini bize ayırıyorlar. Yani dolayısıyla hani daha böyle hikayeyi geliştirecek, daha çok vakit geçirecek vesaire bir şeyimiz olamadı maalesef. Böyle bir fırsatımız olamadı. Çünkü hatta filmde de bu çok yansıyor filme de. Mesela bir tanesi annesini çağırıyor, anne, çünkü diyor ki bu hafta diyor, hiç görüşemedik biz çocukla diyor. Tabii özledi yani, biz o çocuğun zamandan çalıyoruz falan gibi hissediyor insan bazen. Ama biz böyle gittik hemen çektik falan, ama çok sıcak bir ilişki kurduk. Hala görüşüyoruz, hala haberleşiyoruz. İstanbul'daki özellikle işte Tuzla Serbest Bölge'de çalışan, o zaman başka bir fabrikada çalışıyordu. Fikriye ile hep diyalogumuz devam ediyor. Hatta Fikriye tam da filmde söylediği şekilde, hani ben o sendikanın mücadelesini vererek örgütlenmek istiyorum. Hali hazırda bir şeye, sendikaya girmek değil de orada sendika çalışması. Tam da öyle oldu. Evet, işten atıldı, işte başka işlerde çalıştı vesaire, ama... Hatta bazen onu düşünüyoruz, hani Fikriye'nin çok böyle özel bir yeri var benim için de. Hala da karşılaşırız, sohbet ederiz. Ve işte o da şeye devam ediyor aslında. Örgütlenme mücadelesine devam ediyor. Böyle bir şey, portreler diyeyim, hani farklı bölgelerden, farklı etnik gruplardan, farklı yaşlardan, farklı sektörlerde çalışan kadın işçileri. Kendi ağızlarından anlattıkları koşullar, çalışma koşulları, yaşam koşulları. Bölge öyleydi, evet. Her yerde gitti işte, yaptık. Aslında. Online olarak da açık yani, izlenebilir. Evet, mutlaka izlesinler, dinleyicilerimiz izlemeyen varsa. Çünkü... senin anlattığın şeylerde yani o ev içindeki o detaylarda yani o feminist ihtimam, yani bir şekilde emeğin, görünmez emeğin nasıl görünür hale geldiği, yani çok gerçekten keyifli, yani çok ağır bir konunun içinde çok da keyifli anlar saklı. İhtimamın, özenin başka türlü belki versiyonu saklı, daha yakın bir versiyonu saklı. O yüzden hani izlemeyenler varsa bence mutlaka izlesinler derim. Ben sanırım birkaç kere izledim. Hatta seninle program yapacağız diye gene ucundan köşesinden tekrar baktım. Benim de ilgimi çeken şu an mesela kendi yaşantımda ben serbest bölgenin tam karşısındayım. Ve şu an sen söyledikçe şu an beyin fırtınası yapıyorum kafamda. Gerçekten belki tekrar ziyaret edilmesi gereken konulardan biri. Belki de tam da bu nedenle siz bir şekilde... tam programımızın tam başında da söylemiştin. Hani bazen öyle acil konular oluyor dedin ki hani tam böyle hani çalışıp üzerinde tam oturtamıyoruz, şey yapamıyoruz, ama hani bir şekilde bu acil konuların yaşanan hak ihlallerinin, özellikle kadın işçileri için yaşanan hak ihlallerinde acil ve hemen görünür kılınması gerektiği için sizin yaptığınız şey gerçekten hani bence çok kıymetli. Evet, yani bir tanıklık ediyoruz bir taraftan. Tanıklık, aynen, evet. Her şey. Hani tabii ki belgeselde biraz işte üstüne çalışmanız gerekiyor, 1-2 yıl çalışmanız lazım, gitmeniz gelmeniz vesaire. Öyle de yapılıyor. Ama biz o zaman hakikaten bir an önce yapalım, bir an önce bitsin, bir an önce duyulsun ve o mücadeleye katkısı olsun. Biraz yani o amaçla. Hani estetik kaygılar o kadar ön planda değil o filmlerde, yani onu söylemem lazım. Tabii o biraz konuya göre de değişiyor. Yani başka konuda daha başka kaygılarınız olabiliyor. Ya da ona göre bir tasarlıyorsunuz. Öyle bir biçimde bulmaya çalışıyorsunuz falan. Ama mesela DESA'dan örnek, Emine Aslan'ın DESA direnişini örnek verirse o kadar o anda her şey olup bitiyordu ve o kadar haldır haldır çekiyorduk bir taraftan. Böyle kurguyu da ben o zaman doğru dürüst bilmiyorum. Çok zorlanarak kendi öğrene öğrene işte bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Aslında sahaya çıkıp tam belki de hani sosyal antropolog ya da belgeselci karışımını sahada bir şekilde duyurabiliyorsunuz sanırım. Çok güzel gidiyor. Ben ara vermek istemiyorum ama senin seçtiğin çok güzel bir şarkı var. Gomitas'tan Havarek şarkısı dinleyelim. Herkese tekrar merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Bugün sinema programımızla devam ediyoruz. Sevgili Gülü Sağlam konuğumuz. Aramızdan önce Gomitas'tan Havarek şarkısını dinledik. Eurasia Doc belgesel film atölyesini, bu atölyedeki filmleri konuşmaya devam ediyoruz. Filmlerdeki yapım süreçlerini, özellikle kadın hareketi kampanyalarını ve kadınların barış mücadelesi, kadınların sendika mücadelesi içindeki filmlere de değen alanları konuştuk. Ben şimdi biraz seçilmiş filmlere, belgesellere baktığımda mesela Kadınlar Cizre ve Silopi'yi anlatıyor. Kolektif Çalışma, Barış'ın Kadın Girişiminin filmini çok önemsiyorum. Biraz belki de hani Eurasia Doc'un Diyarbakır'la olan bir ilişkisi varsa hani, ya da Diyarbakır ve özellikle sinema üzerinden bize bir şeyler anlatabilir misin? Çünkü sanırım Diyarbakır'da senelerdir hem edebiyat hem sinema alanında çok güzel girişimler, çok güzel hani birliktelikler üretiyor. İşte Diyarbakır Sanat Evi var, Diyarbakır Edebiyat Evi var, Film Ahmet var. Bunları biraz belki hani senin de bakış açınla, belki Eurasia Doc'un da dokunduğu yerlerden biraz Diyarbakır'ı anlatabilir misin bize? Şimdi tabii biz niye bu atölyeyi Diyarbakır'da yapalım diye düşündük. Çünkü orada böyle bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Çok fazla film yapmak isteyen kişi var. İşte çok fazla konu var. İşlenecek çok fazla konu var. Yani Kürt mücadelesinin belleği, kolektif belleğinin oluşturulması vesaire. İşte çeşitli hem kurmacı alanında hem belgesel alanında çok fazla üretim var ya da işte tabii bazı şey politik durumlara göre arada kesintiler olsa da sonuçta aktif, bayağı aktif bir yer ve hani hem Diyarbakır çevresine de hani bir şey olsun diye bir öyle bir çağrı yapmıştık, hani oradan filmler, oradan filmciler katılsın diye istemiştik. Hakikaten de öyle olmuştu o zaman da. Başka yerlerden de var. Öyle bir aslında coğrafi sınırlamamız yok bizim. Yani Türkiye'nin her yerinden katılabiliyorsunuz. Ama biraz daha oraya teşvik olsun istemiştik bölgeye. O şekilde zaten devam ediyoruz. Tabii biz şimdi 2019'da yaptığımızda Film Ahmet Festivali vardı, belgesel festivali. Ortadoğu Sinema Akademisi ile birlikte zaten bu atölyeyi organize ediyoruz, düzenliyoruz. Film Ahmet'te işte Film Ahmet boyuncaydı zaten atölyede. Yani orada da hani hatta işte dokümantaristten de filmler gösterdik Film Ahmet'te. Böyle aslında hep ilginç bir şekilde iç içe geçen bir yapısı da var. Yani hep böyle işte belgesel, zaten belgesel film festivali, bir tane dokümantarist var şu anda. Film Ahmet bu sene yapılamadı. Umuyorum seneye yapılır. İşte tabii bu kayyum atandıktan sonra pek çok alanda olduğu gibi kültür sanat alanında da işte kesintiler var. Ama yine de oradaki arkadaşlarımız hani atölye yapmaya, işte film üretmeye devam ediyorlar. Biraz daha zorlu koşullarda. Biz tabii orada hem festivalde film izliyoruz, işte hem atölye devam ediyor. Böyle çok dolu, yoğun geçen bir süreç oluyor. Atölyeye katılanlardan da mesela dikkatimi çekiyor. Mesela kadınlar daha çok başvuru yapıyorlar açıkçası. Hani bu sene de daha çok kadın katılımcımız var. Tabii öyle bir şeyimiz yok bizim. Sadece kadınlara açık değil, karma. ama kadın belgeselciler ağırlıkta sanırım. Sayı olarak da daha fazlayız diye tahmin ediyorum ama bilmiyorum tabii. Daha fazla, ben saydım yani daha fazla. Şey de sormak istiyorum sana, yani pandemi ve özellikle belgesel sektörü ve belgesel yapım. Biz bunu Aysun'la da hani daha önceki programlarımızda da konuştuk aslında ama özellikle mesela hani dokumentaristinde geçen sene, hani bu sene yarı fiziksel yarı gene uzaktan online oldu. Yani bu pandemi ve koşullar altında belgesel nereye gidiyor? Nasıl bir hani belki Zoom'un ya da farklı teknolojilerin getirdiği daha nasıl diyeyim avantajlı durumlar var mı? Mesela işte bu atölye yazım süreçlerinde hani uzakları daha belki yakın etme, işte ekonomik nedenlerle festivallere, işte senaryo atölyelerine katılamayan bir sürü yönetmen de var ya da sadece işte etnik kökeni nedeniyle vize alamayan farklı adaletsizliklere gene tanıklık eden bir sürü kıymetli belgeselci yönetmen arkadaşlar var. Yani bu pandemi ve şeyi nasıl görüyorsun, belgesel ilişkisini nasıl görüyorsun? Son dönemde belgesele ne oluyor mesela? Ya da festivallere? Yani biz pandemi yani şöyle bir şey var sanırım. Her şeye çok çabuk adapte oluyoruz. Evet, bir şok olduk tabii ki geçen sene. Hani hiç yaşamadığımız, deneyimlemediğimiz bir şeydi bu kapanmalar, işte karantinalar vesaire. Ama bir taraftan da ilginç bir şekilde dediğim gibi yani bu online toplantılar, atölyeler vesaire hiç hız kesmeden devam etti. Yani işte Rusya'daki ortak yapım buluşmasını biz nereden gidemezdik yani. Online olduğu için herkes katıldı buradan da. Pek çok farklı ülkeden de. Yine bir buluşma alanı, zemini oldu aslında. Dokümanterist için de biz geçen sene online böyle bir home edition demiştik hatta adını. Hani daha önce gösterdiğimiz müzik konusu daha çok müzik olan belgesellerden böyle bir seçki yapıp gösterdik. Ve yine söyleşiler yaptık. Online oldu ve yine çok katılım vardı. Farklı ülkelerden izleyiciler vardı o şeyleri, yönetmen söyleşilerine vesaire. Dolayısıyla hatta işte geçen seneki festivalin trailer'ı da tam böyle bir şey şeyi tutuyor aslında belki, yani karantinaya dair herkesin kendi evinden, sokağından, penceresinden çektiği görüntüleri derleyerek öyle bir trailer yapıldı. Tam da pandemiyi çok güzel yansıttığını düşünüyorum ben o geçen seneki dokümanterist trailerinin. Bu sene de şey yaptık, yani fiziksel olarak yaptık, Temmuz'da yaptık, biraz her zaman Haziran'da yapıyorduk. Biraz o belirsizlikler, açılacak mı açılmayacak mı vesaire derken Temmuz'da dokümanterist fiziksel olarak yani yüz yüze yaptık. Gayet de güzel geçti. Yani çok tabii ilgi var. Belgesel üretimi gerçekten çok hareketli Türkiye'de. Yani özellikle sinema okullarında çok güzel filmler geliyor, belgeseller geliyor. Bu işe daha çok kafa yoranların sayısı arttı. Daha nitelikli, incelikli, işte çok hoş belgeseller izliyoruz. Dolayısıyla ben çok hareketli ve yani çok iyiye gittiğini düşünüyorum açıkçası. Ve yani bunun da devam edeceğini düşünüyorum aslında. Biraz daha böyle işte ortak yapımlara açılabilsek, açılsak daha da bence çok daha fazla üretim olacak. Hani yapmak istediğimiz, hayalimizdeki filmleri yapabilmek zaten hani onları gerçekleştirebilmek zaman da alıyor, sabır da gerektiriyor. Ama bir şekilde çok çalışarak oluyor tabii. Ama dediğim gibi ben mesela 4-5 yıldır aynı film üstüne çalışıyorum, hala da çalışıyorum. Pandemiyle biraz benim evet kesintiye uğradı doğrusu. Çalışamadım yani o işte süreçte. Şimdi tekrardan yani sanki bir sıfırdan başlıyormuşum gibi olacak. Ama yani dediğim gibi işte atölye yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Festival düzenledik. Festivalde işte forumlar, söyleşiler yaptık. İşte yüz yüze yapamıyorsak online yapıyoruz. Online tamam açıldığında da yüz yüze yapıyoruz. Dolayısıyla hani hareketli gidiyor. Çok güzel. Peki bu Eurasia Dokun'da mesela şimdi Ekim'de ikinci etabı yapılacak dedin ve yüz yüze olacak. Evet. Onun da daha sonraki uzantıları da olacak mı? Daha sonra yan etkinlikler ya da farklı organizasyonlarda görme şansımız ya da farklı dediğin gibi ortak birlikteliklerin daha farklı alanlarda onları görebilecek miyiz? Yoksa sadece o atölyeyle mi sınırlı kalacaktı? Yok, şimdi o atölye işte yapılacak. Oradan 3 tane proje seçilecek. Onlar ortak yapıma katılacaklar. Ondan sonra da yapım süreci başlayacak. Ne zaman tamamlanacak bilmiyorum. Ama mesela biz şimdi dokümantarist de artık hani bu senaryo atölyesinin ortaklarından biri. Dolayısıyla bu sene mesela şey yaptık, hani bir case study yaptık. Ayça Damgacı ve Tümay Göktepe'nin Patrida belgeseli atölyeden çıkan bir film. Dolayısıyla o filmin case study'sini yaptık. Hem fiziksel hem online oldu bu arada. Evet, yani sınırlı sayıda katılımcıyla. Ama işte online canlı yayınlayarak yaptık. Orada işte atölyede hangi aşamalardan geçti, işte yaratıcı sürece nasıl katkıları olduğu vesaire biraz konuştuk. Hatta o atölyeye katılanlardan hani başvuru katılan arkadaşlardan mesela başvuran vardır. Onların projeleri seçildi. Şimdi onlar atölyedeler. Önümüzdeki senede işte çağrısını yine böyle biz bunun Mart ve Nisan gibi yapıyoruz. İşte o sonra da işte tamam şey seçim süreci başlıyor, projeler seçiliyor. 6 tane her sene 6 proje katılıyor. 3 tanesi de işte o ortak yapım buluşmasına katılıyor. O yani aslında uzun bir süreç. Evet. Yani atölye oldu, bitti, her şey bitti olmuyor bizde. Onun takibi de oluyor. Yani onun yapımcılarla buluşturulması, yapımcıyla buluştuysa nasıl gidiyor, çektiler mi, bitti mi? İşte sonra bitince dokümantariste gösteriyoruz. Aslında çok güzel bir ekosistem kendi içinde, yani, kendini evet, sürdürebilen evet. Çok keyifli bir ekosistem. Ama gerçekten bu tesadüfi bir şey aslında. Yani öyle çok da planlayarak olmadı. Biraz kendiliğinden gelişti yani, öyle organik bağlar falan filan. Öyle bir şey. Bakalım, yani heyecanlandırıyor beni. İlginç, çünkü mesela kendi filminizden heyecanlanıyor musunuz ama diğer projeleri de ben hani bitmiş hallerini görmek çok heyecanlandırıyor beni ve çok hoşuma gidiyor. O birebir tanıklık ediyorsunuz o üretim sürecine, yaratıcı sürece. Film çıkıyor sonunda. Hoş bir his bu. Biz de heyecanlanıyoruz. Umarım daha sonraki zamanlarda da devamı olur, gayet güzel sürdürülebilir halde olur ve hani biz de tekrar seni hem bu vesileyle hem başka vesilelerle programlarda çok ağırlamak isteriz. Yavaş yavaş hani bitirmek istemiyorum ama yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Senin eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Hem atölye hem daha farklı hani konuştuklarımıza ilişkin. Yani biraz bu tabii o konuya giremedik. Yani kadınların kenti kullanımı, kadınların kent hakkı. Çünkü bizim ya özellikle feminizmin mesela geceleri de sokakları da meydanlarını da terk etmiyoruz sloganımız. Aslında yani çok önemli bir şey. Hani kadınlar hayatın her alanında gecede, gündüzde, sokaklarda olmaya devam edecekler. Belki biraz bunlardan konuşamadık ama işte bu İstanbul Sözleşmesi sürecindeki eylemlilikler vesaire, onlar da hepsi online. O küçük kısa videolarda online hani erişmek isteyenler olursa. Öyle şey bir zorlu bir süreç vardı ama bizim için hiçbir zaman bitmiyor süreç. Devam edeceğiz, yani mücadeleye devam edeceğiz tabii ki. Öyle bir gecede biz buradan çıkıyoruz deyince hani çıkıldı, evet, kimseyi dinlemediler ama sonuçta yasalar var, hala 6284 hala yürürlükte. Tabii ki. Bunu pek konuşamadık tabii, oraya artık başka bir zaman. Onu özel olarak zaten yapacağız öyle bir program. Yani hem İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar konu edindiğimiz ve evet, biraz da aslında sanat ve edebiyat süreçleriyle bu sözleşmeyi nasıl okuduğumuza dair böyle kafamızda bir program var. Belki o vesileyle bunları konuşma fırsatımız olur. Çünkü dediğin şey gerçekten çok önemli. Yani o oradaki tanıklık ve bunun belki de sanatsal bir platformda tekrar dile gelmesi, başka türlü bir dille, başka türlü bir temsil dile gelmesi, ulaşılamayanlara da, bunu ulaştıramadığımız insanlara da belki farklı açılardan hani bir mesaj niteliğini taşıyor diye düşünüyorum. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Dediğim gibi programınızı ilgiyle dinliyorum. Çok güzel konulara değiniyorsunuz. O zaman yine umarım bir yerlerde yollarımız kesişir. Kesinlikle. Çok çok teşekkürler bize katıldığın için. Sevgili Açık Radyo dinleyenleri, bu haftalık bu kadar. İyi haftalar. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini.